Şeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Ve men yenvi irtidalen ba'de dehrin yasır an dini hakkın ven silali. Ve men yenvi, her kim ki niyet eder irtidaden, dinden dönmeye, mürtet olmaya niyet ederse, ba'de dehrin, bir zaman sonra. Diyor ki bir sene sonra ben gavur olacağım diyor. Mürtet olacağım, dinden çıkacağım. Böyle dedi mi? Böyle bir niyeti oldu mu? Kalbinde böyle bir niyet taşıdı mı? Yasır, intikal eder. An dini hakkın, hak dinden olur. Ven silali, o anda kopan kimse olur. Kopuş sahibi olur. O anda dinden çıkar. Anlaşıldı? Men şartıyetün. Buradaki men şartıyedir. Ve yasır, yasır fiil muzarisi de cevabuha, cevabı şartıyı, şartıyenin cevabıdır. Vel insilal, inselle yensellu, insilal nedir? El huruc bi hufiyetin. El hurucu çıkmaktır bi hufiyetin. Gizlice çıkmak. Hemen çıkar yani, hiç anlamadan çıkmış olur. Vel mana. Beytin manası şöyle. Enne men yenvi, enne men yenvi, buradaki men meni mevsul oldu. Enne men yenvi, o kimse ki niyet ediyor. El irtidade, o dal olacak. El irtidade, mürtet olmaya niyet eden bir kimse, bade müddetin, bir müddet sonra, talet ev kasurat, o müddet uzun oldu, kısa oldu, fark etmez. Yahrucu çıkar bidalike, bundan dolayı çıkar. An dinil hakki, hak dinden çıkar. Vel imanil mutlaki, mutlak imanını kaybeder. Fil hali o anda. Ve in kasade, her ne kadar kastediyorsa da el istikbal. İstikbali kastet, ben o iki sene sonra çıkacağım. Ona niyet ettim. O anda çıkar. Niye? Li enne istidametel imani. Çünkü imanın devam etmesini arzulamak, istemek min vacibatil ikani, yakini olan imanın vaciplerindendir. Kema kâlallahu teâlâ, nitekim Cenab-ı Allah buyurmuştur. Ya eyyühellezîne âmenû, âminû, ey iman eden kullar, âminû, iman edin. Ne demek? Üsbütü. Sabit olun imanınızda. Devam edin yani. Tamam. Efeyda eta, getirdiği zaman da bima yunafiha, o imanın devamına münafi olan bir şey. Velev bin niyeti, bu niyetle olsa bile, fakat kefara, kafir olmuştur ittifakan, ulemanın ittifakıyla. İki. Ve lienne kastel küfri, küfre kastetmek münafi tasdika, tasdika münafidir, aykırıdır. Ve yuzilu et tahkika, tahkiki imanı ne yapar? Ortadan kaldırır. Kaldırır. Üç, üç tane delil gösteriyor bak. Bir, imanı devam ettirmek ikanın vaciplerindendir. İki, küfre kastetmek tasdika münafidir. Ve hakiki imanı ne yapar? Ortadan kaldırır. Veli ennehu, ve o kişi radıya bil küfri. Küfre razı olduğu için iki sene sonra da olsa, bir sene sonra da olsa, bir saat sonra da olsa küfre rıza gösterdiği için kafir oluyor. Ve rıda bi küfri nefsihi küfrun icma. Tamam. Küfre, kendisi için küfre razı olmak küfürdür icma ile. Ve innemel hilafu, ancak ihtilaf nerededir? Fi gay, fi küfrü gayri, başkasının küfrüne razı olmakta ihtilaf edilmiş. Likasli dayrihi, ona zarar olsun diye. O zarar etsin, ahirette kaybetsin diye adam bir kimsenin küfrünü istese kafir olur mu? Olmaz mı? Bunda ihtilaf edilmiştir. Tamam. La değil ha. Likasli dayrihi dedi bu. Ona zarar olsun diye. La değil. Likevnihi istihsanen. Likevnihi olduğundan, istihsanen. Güzel olduğu için değil yani. Lil küfri. Küfür güzel geldiğinden dolayı fi nefsi. kendi nefsinde küfrü güzel saymasından dolayı değil, ona zarar olsun. Kastıyla başkasının küfrünü rıza gösterirse o kişi kafir olur mu olmaz mı? Ulema demiş ki kafir olur, bazı demiş kafir olmaz. Fekavlu şarihi el kutsiyi, şarih kutsi hazretlerinin sözü er-rıda bil küfri küfrun, küfre rıza küfürdür. Tamam mı? Mutlak olarak yani getiriyor bunu. Küfre rıza küfürdür sözü. Alel. Evet. Alel muraccahi, muraccah üzere tercih edilen, leyse fi mahalli, tercih edilen görüş üzere yerinde değildir. Leyse, o kavlu mübtedadır, leyse fi mahalli mübtedanın haberidir. Anlaşıldı mı? Yani bir adam bir adamla kavgalı, onun kâfir olmasını istiyor. Amacı ne? Gitsin cehenneme o. Yoksa küfür güzel gördüğünün dolayı değil yani. Anlaşıldı. Ama Şarih Kutsi bunu mutlak söylemiş yani. Mutlak olarak getirmiş. Mutlak olarak yani ister kendi nefsi için, ister gayrisi için küfre rıza küfürdür demez Şarih Kutsi. Alel muraccah böyle. Tercih edilen görüşüne küfre rıza küfürdür demesi leyse fi mahallihi yerinde değildir. Fakat ulime muhakkak ki bilindi küfruhu, tamam mı? Onun kafir olacağı bilindi. Neyle bilindi? Bil evla. Tamam. Bil evla evleviyet tarikil. Yani bir kimse küfrü kastettiği zaman kafir oluyorsa, şimdi veya bir an sonra küfre niyet eden kimsenin küfrü hayla ile ne yapıldı? Bilinmiş oldu. Fakat ulime küfruhu, o kişinin küfrü bilindi, bil evla. Evla tarikle bilindi. Nerede? Fîmâ idâ neva el irtidâde. İrtidada yani mürtet olmaya niyet ettiği zaman da kafir olacağı ne yapıldı? Evla bit tarik bilindi. Yani bir kimse küfrü kastettiği zaman da kendisi kafir oluyor mu? Oluyor da küfrü kastettiği. Niyet ettiği zaman da? İzâ nevelle fil hâli ev bâde lahzatin yani. İster o anda isterse de bir an sonra yani. Kemal ayak ve gizli kalmaz. Anlaşıldı. Tümme alem. Bundan sonra bil ki enne kastel küfri, küfrü kastetmek küfrün küfürdür. Ve evet, küfrü kastetmek küfürdür. Gayru ma'fuvvin bil icma'i. Ve icma ile affedilmez. İcma var orada. Ma'fuv değildir. Affedilecek değildir. Niye? Çünkü Cenab-ı Allah günahları affediyor. Şirki affetmiyor ki. لِيَنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ Allah-u Teala ya'fu amma dûne şirki. Şirkin dışındaki günahlardan afta bulunacak. La ani şirki, şirkte affetmeyecek. Bila niza'in, bunda ihtilaf yok. Bi hilafi kasd-i seyyid, ama seyyiyeyi kastetmek bunun aksinedir. Fe innehu, çünkü o seyyiyetün seyyiyedir. Değil mi? Yani seyyiyeyi kastetmek küfür müdür değil midir? Hayır. Fe innehu, fe inne kasd-i seyyiye, seyyiyetün, o da bir seyyiyedir. Seyyiye, seyyiyeyi kastetmek o da seyyiye. Küfür, küfrü kastetmek küfür. Anlaşıldı. Velakinneha, fakat seyyiye ma'fuvvetün. Tamam. Bildirdim mi? Velakinneha, fakat o seyyiye ma'fuvvetün. Affedilmiştir yani seyyiye. Seyyiye kastetmek. Affediliyor. Neden dolayı? Bi va'dillahi subhanehu ve teala. Cenab-ı Rabbil Alemin vaat ettiğinden dolayı li kavli sallallahu aleyhi ve sellem men hemme bi seyyiyetin, kim ki bir kötülüğü kastetti felem ya'melha, onu işlemedi lem yukteb aleyhi şeyün, onun aleyhinde bir şey yazılmaz. Fe in amilaha kütibet aleyhi seyyiyetun vahidetun, amel ederse O zaman onun aleyhine bir seyyiye yazılır. Bir seyyiye yaptı, bir seyyiye ne yapılır? Yazılır. Ve hâzâ bu inde ehlis sünneti. Ehl-i sünnet katında görüş budur. İtikadımız bu bizim. Tamam. Ve kâletil mu'teziletü vel havâricu, hariciler ve mu'tezili olanlar demiş ki leyset ma'fuvveten. Affedilmiş değildir. Kelhemmi bil küfri. Nasıl küfrü kastetmek affedilmez, seyyiyeyi kastetmek o da affedilmez. Tamam. Sümme bundan sonra elhemmüllezi, elhemmüllezi, o hem ki, o kasıt ki, lem yükteb aleyhi, onun üzerine bir şey yazılmayan hem nedir? Nedir o? Ma hatara bibali, kalbine gelen doğandır. Ama velem azeme yazim, velem yazim kastetmemiş olduğu halde, alertikabi, onu işlemeyi kastetmemiş olduğu halde kalbine sadece gelen, kalbe vuruyor geçiyor yani. Onun için bir şey yazılma. Ve illa yok, kalbine geldi, o da işlemeyi kastederse, ona yönelirse fel muhakkikun, muhakkik alimler diyor ki ala ennehu, bunun üzerine yüktebu aleyh, ona ne yapılır? Günah yazılır. Lakinnehu, fakat bununla beraber ma hâzâ, bununla beraber kabilun, kabul edicidir en ya'fuvallahu anhu, Allah'ın affını da bu nedir? Kabul edici. Neticede küfre sokmuyor insan. Daha evet kabilun en ya'fuvallahu ve innehu, oysa ki o kişi tahtel meşiyeti, Allah'ın dilemesinin altında olucudur. Bi hilafi kastil küfri ve azmihi, küfrü azmetmek, küfre kastetmek böyle değildir. Anlaşıldı? Ve emma hatıratuhu, ama hatırata gelince, hatıratuhu, hatırat yani kalbe hatır olan da, ma yahturu fil kalbi, yani kalbe doğup, kalbe vurup giden şeyler var ya. Ve emma hataratuhu, hatarata gelince, kalbe doğan şeyler, fela tadurru, onlar zarar vermez. Kema yuşiru ileyle hadithu, yani kalbe bir vuruyor geçiyor, vuruyor geçiyor, anlar da bir sıkıntı yok. Ve hâzâ sarihul iman, işte bu imanın sarahatidir. Evvelte mah, evvelte bu nedir? Mahduhu, imanın ta kendisidir yani, halis imandır. Velhamdülillahillezî, o Allah'a hamdolsun ki radde emre şeytani ilel vesveseti, şeytanın işini vesveseye bırakmış yani. Düşün ki imanı çalma yetkisi de verseydi bir tane imanlı bırakmazdı. Sadece vesvese veriyor şeytan. Allah'a hamdolsun. Evet. Ve lafzul küfri min gayri i'tikadin bi tav'in raddü dinin bi ihtifali. Evet. Bu da önemli. Ve lafzul küfri, küfür lafzını söylemek, küfrü söylemek, küfür kelimeleri söylemek. Ama min gayri i'tikadi, inanmaksın, inanmıyor ama söylemek. Bi tav'in, rahat bir şekilde, yani böyle kendi isteğiyle, isteyerek yani. Tav'an yani, zorla değil, rahatlıkla, isteyerek küfür lafzını söylemek. Ama itikat etmiyor, itikat etmeden istek ile küfür lafzını söylemek raddü dinin, dini reddir. Neyle dini reddir? Bi ihtifali, gafletle. Gaflet içerisinde dini reddetmektir, dinden çıkmaktır yani. Elfazı küfür, küfrü mucib sözler. Anladın? El-ba'u, ba harfi ceri, fi bi-tav'in. Bi-tav'indeki ba harfi ceri, lil-ma'iyyeti. Ma'iyyet manasına beraber, istemekle beraber, rahatlıkla. Ve fi bi-ihtifali, oradaki ba ne içindir? Lis-sebebiyyeti, o sebebiyet bildi. Gaflet sebebiyle dini reddir yani. Anladın? Ve raddu, raddu kelimesi merfu'un, merfudur. Ala ennehu haberun, haberdir. Li lafzın, lafzın haberidir. Lafzul küfri, mübteda. Raddu, mübtedanın haber. Anlaşıldı? Vel mana, beytin manası şudur. Enne icra'e lafzil küfri, küfür lafzını dolaştırmak. Ve mebnahu alel lisani, Mebnası onun yeri de dil. Dil üzerine onun küfür lafzını çevirmek, söylemek. Min gayri i'tikadi lafizi. Söyleyenin itikadı olmadan bir mana manasını. Ama neyle beraber? Ma'a tavaiyetihi. Arzusuyla beraber, isteğiyle beraber. Ve ademi kerahiyetihi. Kerahiyeti de olmaksızın, çirkin görmesi olmaksızın, zorlama olmaksızın, an naşiyeti yani o kerahiyet ki neş'et eden, an mucibi ikrah, ikrahın gerektirici olmasından, meydana gelen bir zorlama olmadan, rahatlıkla yani böyle kelime-i küfrü söylemesi, an mucibi ikrahi, ikrahın gerektirmek, ikrah gerektirmeden, neyi, lalkelken, o kelamı, yani onu söylemeyi, bir ikrah gerektirmiyor. Zorlama olmaksızın yani. Onu söylemeni adam silah dayar sana. De ki Allah üçtür. Adam mecbur canını kurtarmak için de. Öyle bir şey de yok. Hale kemni mültebisen bile gaflet. Gafletle beraber olduğu halde. Zalikel meram. Bu manadan yani. Dediği lafın nereye gittiğinden gaflet ederek böyle söylemesi nedir? Raddön raddir li dinil İslam. İslam dini raddir ve hurucun an dairetil ahkam. İslam hükümleri dairesinden dışarı çıkmaktır. Anlaşıldı. Ve hâzâ bu ma aleyhi eyyimmetül hanefiyyid. Hanefi imamların kabul ettiği görüş budur. Lima sebaka geçti. Arkada beyan edildi ki min ennel muhtara indehum. Evet, min ennel muhtara inde ba'dihim, onların bir kısmının ba'dında, indinde, katında, ennel imane iman ve tasdiku, tasdiktir, vel ikraru ve dil ile söylemektir. Febi icra'il küfri alel lisani, dilde küfür lafzını dolaştırmak, yetebeddelül ikrara, ikrarı değiştirmektir, bir inkar. İkrar gitmiş, yerine ne gelmiştir? İnkar gelmiş oluyor. Ve zalike küfrun. Bu da küfürdür. İndel ulemail ebrar. İyi alimlerimiz, Hanefi ulemamız katında bu da küfürdür. Ve kâle şârihul hanefi. Şârih el hanefi. Yekfuru kafir olur diyor. İnde âmmetil ulema. Ulemanın cumhuru genelinin katında kafir olur. Ve la yu'zeru mazur olmaz. Özürlük kabul edilmez. Bil cehli. Ben o kelimenin küfür olduğunu bilmiyordum demesi bir özür kabul edilmez. Ama ve kâle bâduhum. Ulemanın bir kısmı da demiş ki la yekfuru kafir olmaz. Ve yu'zeru mazur olur. Bil cehli bilmediğine. Sümme kâl. Ondan sonra Şâri Hanefi diyor ki vel esahhu ennehu la yekfuru kafir olmaz ve aleyhil fetva. Cehaletinden dolayı cehaletine mazur kabul edilir de kafir olmaz. Bir daha böyle sözler söyleme diye ona ne yapılır? Tembih edilir. Dikkat et, dinden çıkarsın. İntiha. Bu da bitti. Ve zahirun. Zahir olan, ortaya çıkan şey nedir? Enne hâde bu idâ tekelleme. Söylediği zaman da bir kişi bir kelime söylemiş. Alimen enneha kelimetü küfrin. Onun küfür kelimesi olduğunu biliyor. Ama ne siz? Gayra mutakidin li ma'naha. O kelimenin manasına itikat etmeden küfür kelimesini söylerse o zaman bu kimse kafir olmaz demişler. Tamam mı? Anlaşıldı. Yani bu hüküm ne zaman doğulucudur? Zahir olan bu bak. Enne hâdâ bu hüküm yani bu söylediğimiz hüküm ne vakitte geçerlidir? İzâ tekelleme söylediği vakitte. Bir kelimeyi söylemiş. Tamam mı? Âlimen. Âlim biliyor. Enne kelimetü küfrin. Küfür kelimesi olduğunu biliyor. Tabi bunu söylemiş. Ama ne oldu halde sonra? Gayre mu'takidin liman. Manasına itikat etmeden. Ama kelimenin küfür olduğunu biliyor da manasına itikat etmeden söylediyse bu musannifin söylediği hüküm onun hakkında geçerli. Yani o kimse dini gafletlerini yapmış oluyor. Reddetmiş oluyor. Tamam. Şimdi gelelim. küfür kelimesini söyledi ama bilmiyordu ki o kelimenin küfür kelimesi. Ha, onda ihtilaf var işte. Emma men tekelleme. Ama o kimse ki söyledi bir kelimeti küfrin, küfür kelimesini söyledi ama velem yedri, bilmedi. Velem ya'lem, bilmedi ki enneha o kelime kelimetü küfrin, küfür icap ettiren bir kelimedir. Ha işte bu kimse fefi fetava kadıhan, kadıhanın fetvalarında denilmiş, ne denilmiş, orada ne varmış? Hikayetü hilafin. İhtilafın hikaye edildiği orada var. Ama min gayri tercih. Tercih yapmamış. O demiş ki falanca dedi ki kafir olur, filanca dedi ki kafir olmaz. Hangisi muraccah? Onu söylememiş. Tamam, tercih yok. Haytu gal şöyle demiş. Gıyle la yekfuru li'udrihi bil cehli ve gıyle yekfuru ve la yu'zeru bil cehli. Yani böyle demiş. Yani gıyla denildi ki la yekfuru kafir olmaz. Neden? Li'udrihi bil cehli, bilmediğinden mazur olur. Ve gıyla yekfuru kafir olur ve la yu'zeru bil cehli, bilmemek mazeret değil. Mazeret kabul edilmez. Anladık. Ve kâle l'izzübnü cemaate, izbin cemaate demiş ki uhtulife, ihtilaf edilmiştir. Fit telaffuzi bil kufri. Küfrü telaffuz etmek, küfür kelimesini söylemek, bunda ihtilaf edilmiş. Min gayri itikadin. İtikadı olmadan küfür kelimesini söyleyen kimse de ihtilaf edilmiş. Çünkü o küfrü ne yapmıyor? İltizam etmiyor. Vela ikrahin. Hiçbir ikrah yok. Kimse kafana silah dayamamış. Kimse kafana silah dayamadı. İtikadı da yok ama küfrü mucib şeyleri söylüyor adam ya. Ağzı alışmış. Sövüyor, sayıyor. Dine, kitaba, bilmem. Fakıyla denildi ki yekfuru, bu kişi kafir olur dedi. Bidalike, bu telaffuzu sebebiyle. Fakıyla la denildi ki kafir olmaz. Ya bu da yani çok kişiyi ne yapar? Küfürden kurtarıyor yani, değil mi? Felevkâne an ikrahin. Bu ikrahtan dolayı olsa bu telaffuz. Değil mi? Biri onu zorladı. Dinden çıkmasına. İlla Allah'a küfret dedi. Adam da Allah korusun öyle bir şey yaptı. Fela yekfuru, fela yekünü kafiran ittifakın. Ulemanın ittifakıyla bu kişi ne olmaz? Kafir olmaz. Niye? Mükrehtir. Değil mi? Zorlanıyor. Evet, o ikrah edilmiş. Zorlanıyor. Ve mefhumu kelamihi. Musannifin yani şeyin İzbin Cema'nın kelamından anlaşılan şu. Ennehu. Eğer olursa ilakane an i'tikadin, mükreh de olsa adama silah dayadı ama o da itikat ederek küfür kelimesini söyler, o zaman kefara ittifakın. İttifakın kafir olur yani kendi sistemi. Kema zekerehuma şarihul kutsiyyü anhu. İbn-i Cema'de şarih kutsi de böyle zikretmiş. Bil ma'na, mana ile böyle söylemiş. Dunel mebna, lafızlar aynı değil mi? Mana aynı olarak nakletmiş. Ve yüeyyiduhu, bu anlatılan manayı güçlendiriyor kavlu-u Teala. Bu deneni güçlendiriyor. Yani adam mükre olduğu zaman kalbi imanla dolu olup eğer o kelimeleri söylerse kalbinin imanla dolu olmasından dolayı kafir olmaz. Ama kalbinde zaten itikat yok. Bir de zorladılar. Zaten kör istiyordu bir göz. Allah verdi ki o da söyledi küfürken. O kafir olur. Anladın? Bak demek ki bu ne manasında? Kalbi imanla dolu ama mükreh olduğundan dolayı dille söylüyor yani. Evet. O kafir olmaz. Ve yu'eyyiduhu, işte bunu teyit ediyor kavlu-u Teala. Men kefera billah, her kim Allah'ı inkar eder. Min ba'di imani, imanından sonra illa men ukriha. Ancak mükreh oldu ve kalbuhu mutmainnun bil iman. Ama gönlü imanla dop dolu. Kimse müstesna. Ve lakin men şeraha bil küfri sadran. Ama küfre gönül açan kimse فَعَلَيْهِمْ غَدَبٌ مِنَ اللّٰهِ. Allah'ın gadabı onların üzerinedir. Sümme bundan sonra فِي اِطْلَاقِهِ. Şimdi İzbin Cema'nın mutlak söylemesi. Neyi mutlak söylemesi? El ikrah. İkrah mutlak söylemesinde vardır. نَظَرٌ لَا يَخْفَى. Gizli kalmaz. İncelenmesi gereken şey var. Niye? İkrah şimdi biz ikiye ayırıyoruz. İkrah mülci var, ikrah gayrimülci var. Bir, insanı helaka götüren ikrah var. Bir de seni döverim dedi adam. efendim seni işte döverim dedi, sana söverim dedi. Bu da ufak şey. Ya öldürürüm, aldı bıçağı, dayadı boynuna, kesiyor kafayı. Ya o zaman kendini kurtarmak için, değil mi? Öyleyse. Fefi fetava kadıhane, kadıhanın fetvalarında vardır. Tafsilun hasenun, güzel bir tafsilat var. Onu buraya alalım. Ve o da nedir? Ennehu şan in ükrihe, eğer ikrah edilirse kişi, zorlanırsa, bir gaydin, gayd ile, yani seni bağlayacağız, bu kavlara vuracağız. Evet, hapsin, haps ile tehdit edilirse, hapsedeceğiz. Fetelaffeza bidalike, bundan dolayı da telaffuz ederse kefara. Kafir olur. Ne alacak yani seni bu kaya vur, kelepçeler seni, kelepçeler, hapse atarız, at. Tamam. Ama ev veyahut da kefara kafir olur. Ev veyahut da ev, yani ev ukriye, eğer ikrah edilirse bir gatlin, öldürmekle, ev itlafi udvin, bir uzvun telef edilmesiyle, bacağını keserim, kolunu keserim, kulağını keserim, burnunu kesereceğiz. Ev veyahut da neyle ikrah edilirse darbin mü'limin, elem verici bir dayakla. Seni öyle döveceğiz, öyle döveceğiz, ağzını, burnunu, gözünü patlatacağız. Her tarafını kıracağız, kemiklerini. Böyle dediler. فَتَلَفَّظَ بِذَٰلِكَ, bundan dolayı da küfrü telaffuz ederse وَكَلْبُهُ مُتْمَئِنُّ بِالْاِيمَانِ, ama gönlü imanla dolu olduğu halde küfür kelimesini söylese la yekfuru istihsanen. İstihsanen kafir olma. Halbuki kıyasa göre kafir olur. Niye? Evet. Tasdiği kaldırdı mı? Şey, ikrarı bozdu mu? Bozdu. İkrarı bozunca iman gitmesi lazım. Ama istihsanen ne oluyor? İmanı gitmiyor. Ve kânel kıyası. Kıyas ise en yakını küfür. Kafir olmasıydı. Niye? Leyenle o. Çünkü bu nedir? İnkârun mubtilun. İptal eden bir inkardır. Lima sebeka minhu min ikrarin. Kendisinden daha önce geçmiş bir ikrar vardı. Sen bunu, o ikrarı, küfrü telaffuz ettiğini kaldırdın mı? Kaldırdın. Kaldırınca iman gitmesi gerekiyor mu? Hı hı. Ama istihsanı ne olmuyor? Kafir olmuyor. Burada istihsanla ne yapılıyor? Amel ediliyor. Değil mi? Bundan sonra şimdi bir takım furu meseleler söyleyecek. Min furu'il irtidadi, dinden dönmenin gerektirdiği şeyler. Şimdi fer'i meseleler, fıkhi meseleler. Bir adam mürtet olduğundan dolayı lazım gelen şeyler. Ennehu şan yaptulu a'maluhu. Onun amelleri batıl olur. Es-salihatü. Salih ameller batıl olur. Yani sevabı gider. Ve takavu vaku olur. El-furkatü. Ayrılık meydana gelir. Beynehu ve beynemraatihi. Tamam mı? Karısıyla kendi arasında furkat meydana gelir. Velev ceddedel imanı, imanı tecdit etse bile, tekrar yeniden imanını yenilese bile, tamam mı? O kimseye ne vardır? Tecdidün nikah vardır. Nikahını tazelemesi lazım yenilemesi. Bir hilafi mezhebi Şafii, İmam Şafii'nin mezhebi bunun aksinedir. Fe innehu, o İmam Şafii mezhebine göre, la yubtiluha, dinden dönmek amelleri iptal etmez. İlla bil mevti alel küfri. Küfür üzerine ölmek ne yapar? Amelleri iptal eder. Tamam. Fefi mezhebina, bizim mezhebimize göre yecibu aleyhi, ona vaciptir. İadetu haccetil İslam. İslam tarafından farz kılınan hac. Yani hac yapmışsa dinden çıktıktan sonra tekrar o haccı yapması lazım. Haccı iade etmesi lazım. Lienne vaktel hacci, çünkü haccın vakti mümteddün ile ahiril umri, ömrün sonuna kadar uzayıp uzayıp gitmektedir. Dolayısıyla tekrar haccını yapması gerekiyor. Ve keda aynı şey ila esleme, Müslüman olduğu zaman fi ahiril vakti, vaktin sonunda Müslüman oldu. Döndü geriye. Ve kad irtedde, halbuki mürted olmuştu fi evveli vaktin evvelinde. Ba'de eda'i salatihi. Namazı eda ettikten sonra. Şimdi namazı kıldı ikindiyi. Vaktin ilk girdiği vakit namazı kıldı ikindiyi. Ondan sonra din, iman, kitap, küfür etti, dinden çıktı adam. Kafir oldu bir anda. Vaktin sonuna kadar tövbe etti. Tekrar imana girdi. Daha akşam ezanları gelmemiş. Ne yapacak? O ikindiyi kaza edecek. Çünkü o ikindi namazı ne oldu? İptal oldu. Küfür ettiğinden dolayı. Diğerlerine sevabı iptal etti. Amelleri bir daha iade etmesine gerek yok yani. Ha? Namazları bir daha kılmayacak. Tamam. فَاِنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ اِعَادَةُ تِلْكَ الصَّلَاتِ Anlaşıldı. O namazları, o namazı yani. Vaktin evvelinde kılıp da mürtet oldu. Ondan sonra tekrar vaktin sonunda döndü. Daha namazın vakti çıkmamış ya. Dolayısıyla o namazı ne yapacak? İade edecek. فَاِنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ اِعَادَةُ تِلْكَ الصَّلَاتِ O namazı iade etmesi vacip oluyor. Peki dinsiz kaldığı zamandaki namazlar? Yok. وَاَمَّا قَضَاءُ الصَّلَوَاتِ Namazları kaza etmesi وَنَحْوِهَا veya namaz gibi diğer ibadetleri değil mi? Evet. الْوَاقَعَةِ Vakı olan ibadetler فِي اَيَّامِ الْاِرْتِدَادِ Mürtet olduğu günde geçirdiği o namazlar, oruçlar onlar فَلَا يَجِبُ اِتِّفَاقَ Onlar vacip değil. Onların kazası vacip olmaz. Tamam. Evet. Yeter.